قائلن فأغنى وتوما كا باسل وألدن دنن فأما اليتيم أنن اليتيم فلا تقهر هو تدنب هذا هدد جوجم وأما السائل جلطور أي تقول بكدي جودي ما حاج قمت دهن حاجم فلا تنهر وتجد جوم هذه مغاندا بنجلي kanyum en ne kadi ko non Allah bonni onon baawi yelade nda Allah bonni be jalaari subaka jalaari kihid e ndin don jalaari ne e sa wadiri non a giddi joomum en daraaji di ndanyanno da a tertidi kala ko ado wada wadir sabyal wa amma bi ni'mati rabbika nema mo joomi jippinema fa hadis ya dum yewta e kala ko namdo da het e wonno banu da annene sabu arewe basal e on dun dewda arewe wasde sellude e wa Allah addema da jawdi addema da cellal foko nemaaji din don nemaaji non annene ya yewtan dum yimbe be to mi ande kam joni ande kam onani bandade e wiibe alhamdulillah mi do yette Allah subhanahu wa ta'ala toni kay ma sha Allah mi wadi ni mi wattini Allah walli mi dalha kemmi dum do e dum do mi do yette hen Allah no fe ono wana kay kadine Allah jippinay maada neem so yimbe be mbi an de joni kam ada wayli biya wallahi min kay joni burmi bonde bo ay joni de burmi ni e bonde get min kay hay dara feewal hay dar te Allah ne seedi Allah ne feewni ma ta yimbe fo na gandi ne feewi ada jogi biya kadi a jogaki e dum do fo ko yeddude neema yeddude neema Allah te dum na kadi koy kefereegu kadi je kono ko kefereegu non gu yaltinta neddo e l'islam kono non ko kefereegu ko mojjadi woni kufru neema yeddude neema mo Allah wadan bismillahir rahmanir rahim suratu sharh de do simaraka di rewi hen ألم نشرح لك صدرك الذي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه أيدي دو تي مو جديد سورة الضحى سورة الشرح ألا كبر نولاد ويد دو تي مو جديد كو تي مو جديد ويد نو في ودي نون تي مو جديد كوي مكو تن فاي غاكم إن فاي أدونه كنو نون كو كان كو كم هيرتي دينا نو دومدو dendangol non baado hen kadi no wayni e woto bangal ko kalden nane ko e den simore basal en aliyatimagal en anani majjere ndagno da Allah rokkuma kadi anani pewal e dum foko nemaaji di jomirabe subhanahu wa ta'ala wadanim hono non ne kadi wadanirta dum neddo fof e sabu neddo fof njira ne heewi ko aliyatim wonata e kañum ne ma wodde woni aliyatim wona kadi ne majji kadi Allah fewno ɗum waasa Allah aldina ɗum woni ndeɗo ne kadi wi ko alam nashrah mbele min udditani becce maade an Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa wada'na min pawtan ma anka e maada wizaraka dongal ndondinoda ey allazi dongal ngal ganduda an qada zaharaka tiddinino kechima woni bakkat pakatuji di ay Allah fawtani mu dum ay wadi non ko Allah yaafi mamum dendangal ko ganduda ko wadi no dum e ko taatino te ga dum ko me hakke bom nulad e wadi ay kono alhamdulillah Allah kam yaafi mamum fawti mamum ko gal donga wa rafa'na min bamtan ma laka wonande ma zikraka ay jantowol ma yani ko min Allah bamti kadi indema Allahu akbar bamtumi indema ha takkumi dume indam kala do Allah hala o fawe kala de biiden ashhadu an la ilaha illa Allah kurewen wa anna muhammadan rasulullah kala wa ashhadu anna muhammadan rasulullah alladhi wa rafa'na laka dhikra min bamtan ma indama ya wa hande adun o do tonni yow gilo duubi ujunere hande e kuri te duubi te med nay e no gas e jego hik ay no gas e jego hik dido duubi pop waxtu fof aduna o so waxtu yoni nana ko jamaaji ne olo Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah kurehen ashhadu anna muhammadar rasulullah adu muhammadun mai Allah aduna pop ne bamde ndedo dande wota e o sen noddinan pari kadi ko rewen liqam e o cerno wurn Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ko rewen wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allahu akbar ha ko do won teddunga ha yawmal qiyam jewad ha yawmal qiyam e den non Allah teddinimo wi kadi bamti kadi inde makko ko dum woni publicité publicité ko do ha ay ala kadi njehento tayagol kadi at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi kadi wa rahmatullahi wa barakatuh ay nit do ne kadi ulama en bi nde wuri nde de mbiyan noko assalamu alayka ayyuhan nabi nde wo mayi nde be mbi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh do ne kadi ko ni tayorte do ulama hadithen بعد موته السلام على النبي هذا صحيح نسلي وين دون ودي ادم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اي كوني وين كوني كو سلي كاتي اي كون عفاني تو نكدين انا سلا كون نون كام يمبي كو دوم كام بي كالان نو دوم كو ندي ووري ebe nduwonoma ebe nyaagonoma nde o maayi noon ɓe mbatti kamɓe sahaba baɓe wiide assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatu anti wala ɗo eyi ko ni way nden noon oɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sohlani aɗa mantam Allah mantimo happani sohlani aɗa mantam ayo Allah mantimo waddimo e horemo waddimo anani e zikru gollu ay dum wadi neddo sellata o nata e l'islam so wana o wi ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allazi ati'u Allah wa ati'u ar-rasul in hewi al-qur'an ko dum mbeten dum kadi funeb ko dum fu neb ibnu abbas wi alla ne jippini ayeje tati ko di fu neji hen goto arata goddo heddo ay o wi alla kala do wi wa aqimus salata fawata hen ko wa atuz zakata sellata ngona e l'islam ada juula ada hor biya askata ada juula biya askata dum kam julde may atayno ayo o wi aya dimmo o wa atiu llaha wa atiu rasul kala do njida atiu llaha doftade alla rewi hen ko wa atiu rasul den non so tawi ada gumi alla alay sago nguma sunnanu laado alla ndewa hen woni malate jam insha Allah taala kono wa amma mido gomdin Allah kono mi rewani sunna dum kam kadina adan tampina horema ayata tabo anishkur li wali walidayk Allah wi ko kala do biida jere jef Allah yeccito biya jere jef jinnabam dido ko ni Allah won yobe non yo cierno ma burene yumma e bamma wana gongo Allah wiyani de wadi non ko yumma e bamma ngoni sababu garangal ma e do dido leydi ay kambe njibinma ay do yumma rewata ha do njibinta yewa dum ada woni tiggu ada hej ko juude tan tambada wona tambudu fo totto goddo on kadi jogo e juude akon ma Allah sada ngati ware ni men baye jogata ni ha ni men baye wunda dem ada wadi ware hay goto wawa den non den on tuma ko non tolnida subhanahu wa ta'ala wadduma be do did o jetti gilli o wadi o wade mabbe be njidma surtout yumma ay ala fo do rewdane ma ni way baba ne liggo ne add o don nyam yumma wuppata yumma lotata fof hay baba won saha so jetti bingel ngel o tottima jagganam do sed en borni chumchum sa sofi tan ay o sofi kam non way jaggudo bingel ma an non wana bi wallahi ko bi kono ay wono yum tottete ndeysa de do hanti ko hakkunde taragul tan e yaade ladde dum ne koy chumchi tan fof o feewna ha feew o lota kadi ha lab o wuppa ko heddi o lire ay o fokono baba do ciofno da dum e o fiddano dum ha feew o tottu dum chomchol mum ya yewdo dum wadi Allah wiide wa'budullaha ndewe Allah tagdo on wala tushriku bihi shay'a oto mbaddemo hay hunde wadi non ala ko fotata Allah subhanahu wa ta'ala no liggorima tewnuma ha fiwi hakkunde tan ijam tan e tew e jiya liggi don ligge mo ganduda o ha aduna firto ala baawdu fewnude dum han wadduma e ben be ganduda ene jogima gilaado woni tigguye allawi sa rewi kam atini ko min tagma aha teddin jinnabe ma dido be Allah ay ko ni wa awawa be non yobde bawda tan ko duwanade wa qur rabbi alla jangini en bom holno biyata wa qur rabbi irham huma kama rabbayani saghir alla ya yurmo jafada hono ni no be jurmori no mi bodo woni tikku sabu ne gonda tiggunde ayino mbaa ay ha kadi do jangata da lada yow sa soyni ma barme a soyni ma jeyngo yoda sago ma tan ko yettu yaade to ada lada ay kuccato ay kam kala ko be jogino don be beddoto do woy helam bingel be ndop be jettu mi sona du an jiyata tan ko jodgol jeyngol njaha non ha jettuda jagga barme o dergito e dowma don taweta da ada bud ada may do fof be dewdi dumema jamma e nyalawma ha podda ha hanti mbatta fitade becc on tuma non hanti non de kewda nafore de ayne gonda tiggu cierno fo dokkano do yida ha cierno fo dokkano yida yeta ala ey to te da ci don ta day nden non say non hanti ha wati nafdun gor fo wi e almuda mojjo o nangam no hanti ka moj hanti adubini alla non wi nden non hadema mojjude hay goto mojje e jinnabe ko dum woni qur'an nden non muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kanko ne ko do alladhi ko wa atiu allah wa atiu rasul wa in tuti'uhu tahtadu so on dofti mama mode ndadom woni pew non so alladhi enni eden poti tinade o njaggen ganden kam alla teddinim ko ni way sen teddinim alla ko ko teddini wa amma wiide non eden manta motan e ko do rewi ga nangam nangam dum fof soxla ni fo soxla kanko bom o wino e ngurdam makko ray goto manta mi yida dacce kam do alla dacci mi do wi ko mi maccudo mu biye maccudo alla jokkon hajuji mu yeey en biya ka yen mantu mu biyeden ko yen dewum ko addani en yow yimbe be non bakliti halaka hanti be ngoppi rewde nulaado alla be batti non hanti non gamuji tan jamma e nyalawma tan e jimdi tan di gasata e be jima nulaado tan e be petto yow gasi e nyamde lacceje tan e tiw mbala nyamde lacceje tiw tan e mbala yimde tan ha wet muhammadun nangam nangam khairu khalqillahi fil adami tawa non muhammad so wi ma hoto tottu debbo jungu mbiya ante antoti debbo jungu allah ha e jonno wana non de ew so muhammad wi ma hoto moro rasta mbiya an mori rasta wadi non tour mon o kon yahobe ziyara kon yahobe to ndiabe to ka moroto jew ha tour sa da ziyara kadi ma morda akun ma al ha ene jaran ma kadi serete wadi non morol ngol e ngol yodi jorgo alay sago kolliro do molto to ziyarata ko morol ngol wadoto ton kadi sa yama jodo mbi a jotta e so duko wadi na kadi yimbe jaggan ma kadi i an bele jom galle ma o kanko musil ko futi na ziyara mbiada ayata yi dum ko ene jari hay serede hakuna ma alla dum non ene jari serede wana sunna wana faril ka antan fenen hor be don ko juule kore njokke en dammon ko dum alla subhanahu wa ta'ala hal ko heddi ko ko gede aduna bol debbo wiya ko to yaltu galle mu sada moro morono jom galle ma ko do ni wiya a wiya ka bom ya danno so na safru yaati te hay sada danno hoto nulaado wi ko so buri balde tati ya yaade kerseten kono dum jodda jon ala ko halinum goddo nden non o do muhammad sallallahu alaihi wa sallam alladhi ko yen dewum yen doftum woni rewde de ko doftade de kanko goto waawi hollude en holno alla rewrete ko ni way nden non alla kam bamti inde makko e to liqam to hunde fuf to tayogul kala do biida ashhadu an la ilaha illallah ko muhammad rasulullah rewhen hakaza nden non ganda ganda non wajima kanyum kam jeya ka hen won sikkobe ni alors annene ade jogi cierno ma mo ganduda on kam mataw bo o hejani haya aduna hebo won sikkobe dun kono non tina non cerno ma do tolni pop e mangu ko mawninda mo pop o arani julu kanko arani noddina o arani liqa wadi non kala be biada ya noddi sa wi ashhadu an la ilaha illa allah asusa fawde hen inde cerno wa ashhadu anna sheikhu kaja sa halidum biada awa noddi jip sa yam ya wur bi allah akbar ashhadu anna sheikh kaja ha sheikh fulan ko gum biata do rasulullah wal nde non ko allah joni to ko jonye dum to e nde won allah dofto don nu lado allah ko ni biade ay yimbe pop e aduna he ko dum biya ko muhammad goto woni almami o heddibe fo yimbe jinneji pop ko yo ket tiaga ko ni allah wi e sen badino ni tan en lutondirta enen pop den dato do paden enen fof lawol goto ala labi didi ko gotol ngol wonata ngol woni siratul mustaqim kala ni jida ciertu den serti hen ko mo rewani du e fepindi daro yito kanyum wi kanyum urti rewde nu lado allah dum wadi cierden e ñen dafa ben am do hol ko rendinta jul rendinta julbe ko ko rendino dumen idan ko woni ko allah bol e muhammad sallallahu alaihi wasallam dum rendinobe cetu ndebe je habe jalte dum be cierti so be jidi rendude kadi be garta goto fo woppa ko woni ko pop anda wana dum namdo ite jam kala naddo e ngaska allah namdo ta koma so wana allah enulado mum gasi sa addi dum amalam sa addani dum abora woni wadi wadi alladhi wa rafa'na laka min bamtan ma dhikraka jamtuul ma fa inna ma'al usri kala chadele yusran yebende nani ara kala nda chadele mun ewa ma alla addu yebende inna ma'al usri yusra wa halidum hatim la bidid belene tida wa faiza faraghta nun sa gasni e gede aduna ma fan sab ya tinno e gede ma dakadi lakar ay ko ene battin ma lakar kadi danya tun gedal mangal tinno du wa ila rabbika fa'du jomen farghab ya rir وَيُ بسم الله الرحمن الرحيم سورة التين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون دم دو كو بسنوج يا غالا دو وني كوتو ليدل العربيه ني هيتو ولا ني ليدل اوروبنا بي سيد والتين وني فيغ فيغ اي جامو فرانس ناني كان حال اي انن كو فيغ بيتن onno en galad en weli hamay kanyum ni ma sha Allah way kono tamaroje kono buri welde kadi jida wa zaytuni zaytuni en mojji e cialla nebammu kanyum ne way kono muccetede murtoki non bibbe be murtoki buri dum sed ma fodno jaabeta kono non koko haagdi en non kuloro way ena wade e butelaji ena udde heewi wadde de koy couscous marocain wala tew e dum haadi non e ko bibbe haade ne kaadi wadi aludere mu so fusama surtinama ko nebam dam nebam wiete nebam zeytoun defetaaki non nyamirte day heewi cialal ka ñumde ay ko dum ladde anani e buri heewde kadi e leydele arabe ko israeel ko do non ndedo ladde seeda ndedo ladde ko do annabi Isa jibina annabi Isa ko do sara nden don haire ladde nde taridu nde buri hewde ko tin e zaitun dum wadi o wondi o nokku kadi wa turi sinin e haire nde Allah halduno e annabi Allah Musa don o nokku woni tur sini sinai mbirdo wa hadha al balad al amin e odo nokku kadi teddudo woni makkatal mukarram don muhammad sallallahu alaihi wasallam jibina ay dido nokkuji tati ko dum nokkuji annabade Allah wondiri e ko ni way ko dum annabade no dum do non ko Allah halani dum hore mum kono wana kambe kono wana annabbe kono ko Allah hali ay tin zaitun Isa ibn Maryam don jibina tur sini Musa alayhi salam o halde joomu hadha al balad al amin woni makkah al mukarrama don Muhammad sallallahu alayhi wasallam jibina don woni hurum o don kaaba woni don jurbe pop kuccita ha yawmal qiyamah woni funnange mum den non ko dum nokkuji teddu ay hoto jewdi do nokkuji teddu dine anne biida cierno ma kadi ene teddi ha dum wadi hay do bari no ombo jangina garta annen ada wada don kaaji ada wada don kadi ziyar sabu kanko ne ko do joodino dum woni wiide ada wada anne ko Allah wiino ene wada walla ko wadi ko anne ada wada honumu ko dum woni ko kada den enen ken hadabi sabu wontata ko rewde sana ko ni rewde sana munuji ngardi e do kaari julno e do o joodino do o salmondirtuno e kaari den non baden don kaaje tarnen dum anani lewru fo eden gar eden juro dum do woni ko arabe be badanno hanki ena badana dum hilifaabe mumen ha dewi hen non jeddi Allah gonti shirkobe laqad ko gonga khalaqnal insana allazi min tagina fi ahsani taqwim buri fo yodde tagodo ay summa radadnahu min duttini mo non asfala safilin ha o buri lesdude kadi lesdude woni nino allazi no wala kad karramna bani adama no tiddinirmi bani adam o welsindo ha Allah yarjama o nata jeygul dum woni asfala safi koni walla Allah rokkimo cellal aywa rokkunomo cellal do mo woni sagata gorko mbodo hunde pop ha o wattindi hanti somo ummo ma wotugo e leydi he caggal ngal ummo dow nde juude de mbaawa ummaade nde o fudda nyongtaade mbo ottoto ay wana ahsan taqwim wonno wonti hol dum hanti nayi ay natti andundiga natti yid hayda hay bibbe makko so ndarima do wiata ko holi o ya baba ko mi holi an mi andami in abdullah ay Allahu akbar ayde non na dawaj joni non o wi non ko non illa allazina sawana ben amanu gum dimbe wa amilus salihati be golli golle majj falahum nawadani bi ajrun jubti ghayru mamnun di ala du'ati fama yukazzibuka hol ko yeddintuma ba'du ciagal dum biddini e nyalawma daranga ne wodi alaysa allah mbele alla wanani bi ahkami buri wawde nyaawde al hakimina nyaawobe pop ey suratul alaq bismillahir rahmanir rahim iqra jang bismi rabbika inde jome allazi o mo ganduda khalaqa wa tagi khalaqa al insana wa tagi nadu min alaqin ay wa tagirdu koko takkoto e der reedu debbo ena wayno lo luguyel takkorto ni e balal ko non anani o takkorto e balal der reedu e bawde Allah subhanahu wa ta'ala iqra andan non jang wa rabbuka jome al akram tiddudo allazi mo ganduda allama kay andini bil qalami kudul kala ko kudul ni windi hande ene hutore kanko Allah subhanahu wa ta'ala jangini allama al insana o jangini neddo ma lam ya'lam ko anda ay yani mi siftinde tan sen dewi tan ta'aliquji di bandaji di ngasa tawa en ngordani dum wadi non edin jidi tan firde tan halaka ay ko heddi insha Allah tan ha saha goddu dum burata bele bandaji ne mbawa jettude ci mo واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم